चली चली रे पतंग तेरी चली रे, चली चली रे पतंग तेरी चली रे, ओ तेरी गोरी तुझे छोड़ उड़ चली रे, तेरी गोरी तुझे छोड़ उड़ चली रे, तेरा नाम हुशीलाल तेरी गोरी लाल लाल, तेरी नाक पे रुमाल तेरी आंखें गोलमाल। उजाड़ चली चली रे, तेरी दुनिया उजाड़ चली चली रे, चली चली रे पतंग तेरी चली रे, चली चली रे पतंग तेरी।